गुड़िया हमसे रूठी रहोगी कब तक ना हंसोगी। देखो जी के रंग की लहराई आई है आई रे हंसी आई। देखो जी के रंग की लहराई आई रे झुकी पलकों में आके देखो दुख चुप आंखों से झांके तुम्हारी हंसी। दुख चुप आंखों से झांके झुकी झुकी पलकों में आके देखो दुख चुप आंखों से झांके तुम्हारी हंसी। दुख चुप आंखों से फिर भी अखियां बंद करोगी कब तक ना हंसोगी। देखो जी की रंग की लहराई आई रे आई रे हंसी आई। देखो जी की रंग की लहराई आई रे आई रे हंसी आई। गुड़िया आंखों से चलने अभी कुछ कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी। कुछ कुछ होठों पे झलके अभी अभी आंखों से चलने अभी कुछ कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी। कुछ कुछ होठों पे झलके फिर भी मुख पे हाथ धरोगी कब तक ना हंसोगी। देखो जी की रंग की लहराई आई रे हंसी आई। देखो जी की रंग की लहराई आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी कब तक ना हंसोगी। देखो जी की रंग की लहराई आई रे हसी आई। देखो जी की रंग की लहराई आई रे हसी आई।